วันหาสิ่งใจและอีก15วันก็จะถึงวันปาวาลาออกพรรษาเดือนไตรมาสงั้นวันนี้ผมจะพูดเรื่องที่พุทธเจ้าตรัสต่อท่ามกลางสงฆ์มีครั้งหนึ่งเรื่องของโลกธรรมพุทธเจ้าตรัสแก่สาวกทั้งหลายว่าอำนาจเป็นใหญ่ในโลกแล้วเรามาพิจารณาอยู่ปัจจุบันแม้สมัยพุทธกาลเหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านก็ขึ้นลงขึ้นศาลเป็นพยานให้แก่จำเลยมีครั้งกันพระเจ้าออกจาริกพร้อมด้วยสงฆ์หมู่ใหญ่เดินผ่านทุ่งไปเจอถุงเงินถุงหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ตรัสพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์นี่ไอ้สารพิษที่นี่มีพ่อนาชาวนาอยู่คนหนึ่งกำลังไถนาอยู่ใกล้ๆข้างทางนั่นเองในเมื่อพุทธเจ้าพาสงฆ์ผู้ใหญ่ผ่านไปพ่อนานั้นก็ได้มาดูอะไรไอ้สารพิษจึงมาถูมาเห็นถุงเงินถุงหนึ่งก็เลยเอาถุงเงินนั้นไปไว้ในข้างอานาถ้าว่าในกำลังห่อข้าวอยู่หรืออะไรนองนั้นวางไว้ให้พวกมาเล็กหรือพวกทหารตำรวจก็ติดตามมาเจอข้าวก็เลยจับพ่อนานั้นไปทางคุกคิดอย่างเดียวว่าเป็นโจรขโมยเงินของนั้นคิดจะประหารชีวิตแล้วจำเลยคนนั้นก็บ่นไปถึงสมณะโคดกทหารเฝ้ายามรักษาคุกอยู่มันก็บ่นสมณะโคดกตรัสว่าไอ้เจ้าอรพิษเป็นจริงเลยมันก็บอกว่าอ้างท่านสมณะโคดมเป็นผู้เป็นสักขีพยานสมัยในการปกครองก็โดยการพวกมาเลสพวกทหารมันก็ตำรวจมันก็ไปทูลกษัตริย์ว่าอ้างจากสมณะโคดมโดยเห็นนั้นกษัตริย์นั้นก็ไปทูลพระพุทธเจ้าให้มีมนต์มาอาสนามาพระพุทธเจ้าก็ตามว่าจริงหาก็เห็นแล้วของเงินหมดนั้นยังได้ชวนบอกว่าอานนท์นี่สารพิษกษัตริย์ก็คือจึงได้ปล่อยคนนั้นไปโทษพ้นจากการประหารชีวิตโดยเหตุนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าอำนาจเป็นใหญ่ในโลกในเวลานี้ก็เหมือนกันเราจะดูข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ที่ข่าวโทรทัศน์ที่วิทยุต่างๆเรื่องจะยื้อแย่งแสงด้วยอำนาจบาดใหญ่เพื่อได้มาเพื่ออำนาจไม่ว่าทางการเมืองข้าราชการยิ่งเต้นกันเสียเงินเสียทองเพื่ออำนาจ แม้กระทั่งพระสงฆ์องค์เจ้าก็ต้องเสียเงินเสียทองเพื่อยศฐานะแบบด้วยนั้นผู้เจ้าตรัสว่าอำนาจเป็นใหญ่ในโลกธรรมะมีอยู่อย่างเดียวผู้ปฏิบัติธรรมธรรมโมหะเวรคติธรรมจารีทำแลยอมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมประพฤติอย่างไรคุ้มครองอย่างไรคุ้มครองด้วยสติสัมปชัญญะควบคุมความรู้สึกถ้าผู้ใดปฏิบัติธรรมควบคุมความรู้สึกไว้ได้ผู้นั่นก็สามารถจะคุ้มครองได้ไม่ล่วงเกินทางกายกรรมวาจีกรรมและมโนกรรมด้วยเหตุนั้นผมเริ่มตั้งปณิธานตัวเองว่าเมื่อครั้งหนึ่งผมมาบวชในชีวิตผมเป็นครั้งแรกเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาผมกาอุปสมบทบวชจุดพรรษาเดียวผมทำงานอยู่เมื่อบวชแล้วผมก็ได้ย้อนหลังเมื่ออดีตและมองไปข้างหน้าชีวิตที่ผมผ่านมามีการถูกและทุกข์รุ่มๆดอนๆมาตลอดฐานะก็พอมัธยมาพอมีอันจะกินอยู่ในตลาดแต่แล้ววิธีกรรมได้จำแจกจากผมมาเร่ร่อนมาตลอดประสบการณ์มาตลอดผ่านมาเป็นยังไงเหมือนสายน้ำที่ผ่านไปเหมือนคำฝันที่ผ่านไปหาอะไรไม่ได้มองไปข้างหน้าก็มองไม่เห็นอะไรก็เลยตัดสินใจว่าเราจะบวชเพื่ออะไรบวชไปทำไมมองดูอดีตแล้วมันแสนลำบากควรสบายไม่สบายมีทั้งถูกเลยทุกเล่ห์หรอเหมือนหมาที่หาเจ้าของไม่ได้เหมือนสุนัขหาเจ้าของไม่ได้นั่นด้วยเห็นได้ด้วยจิตของเราความรู้สึกนั่นเองถูกกระทบมาไปดีก็เดินทางดีกระทบมาไม่ดีมันก็รับเรื่องไม่ดีก็คืออาหางการมามังการขึ้นมาวิจารณาถ้าเราบวชแล้วเราต้องพัฒนาจิตใจสูงขึ้นละเอียดขึ้นถ้าไม่ทำอย่างนั้นเราก็จะเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเศษรูปกายเป็นอมนุษย์ต่างๆคิดได้อย่างนี้ก็เลยตัดสินใจไม่ถึงก็เลยไปลางานตั้งใจจะบำเพ็ญสมณธรรมบวชมาชาตินี้มาพบพุทธศาสนาศาสนาสอนเรื่องของศาสนามีอย่างเดียวพ้นจากกองทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสว่ามัชฌิมาปฏิปทาเป็นสายกลางสุขาริกานุโยกอัฏฐะอิมังคานุโยกทางสองทางไม่ใช่ทางแล้วก็เดินตามอริยมรรควงแปดเป็นสมัคคาทางเดินของพระภิกษุสมณเณรอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่สัมมาปฏิบัติพ้นจากกองทุกข์ดังนั้นผมก็ได้มาศึกษามาพิจารณาว่าการจะเข้าถึงอริยสัจหรือตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้นมีอะไรมา จะรู้ความจริงว่าโพธิปักขิยธรรม32ประการเอาย่อๆคือโพชฌงค์7สริยมรรคองค์8โพชฌงค์7มีสติเบื้องต้นวิจัยญาณ3โพชฌงค์วิจัยพร้อมกับธรรมะสี่ประการคืออิทธิบาท4เป็นหลักมีสันทะความพอใจในการปฏิบัติวิริยะจิตตะวิมังสามันพิจารณาหาเหตุหาผลอะไรผิดอะไรถูกแล้วผมก็มุ่งปฏิบัติแล้วต่อเนื่องมาต่อแล้วผมก็ไม่ได้อ่านหนังสืออ่านกระดูและทิ้งอ่านตัวเองมันตลอดถึงว่าชาตินี้ถ้าเราไม่พัฒนาจิตใจแล้วมันจะลงต่ำเนี่ยผมเพียงดูมันตลอดดูตัวเองมันตลอดธรรมะมันสอนผมมาตลอดตอนเป็นฆราวาสผมอาบน้ำก่อนจะมาเรื่องข่าววิบัติเพราะนั้นจึงว่ามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติคือวิบัตินั่นแม้ผมก็ตัดสินใจลางานทิ้งงานด้วยศึกษาในธรรมวินัยมาตลอดแล้วก็ดูตัวเองมาตลอดเริ่มปฏิบัติออกจากวัดมาอุบาอาจารย์ก็เหมือนกันผมก็พาไปดูแล้วเห็นมาแล้วผมออกหลังวัดผมไม่ได้ออกหน้าวัดอุบาอาจารย์จะยึดไว้ทุกทีผมคงไม่ได้ผมก็ออกหลังวัดก็ตั้งแต่นี้ไม่เคยเข้าวัดชีวิตผมผ่านมาโชคโชนไม่ไหวทุกกรณีผ่านโลกมามากดีและไม่ดีสิ่งเหล่านี้ผมจึงมาเตือนสิ่งดีหรือไม่ดีข้าเหตุการณ์ผมก็เคยผ่านมาอะไรผมผ่านมาทุกอย่างผ่านไปแล้วมันได้อะไรขึ้นแล้วผมก็มารู้ความจริงขึ้นมามนุษย์รู้ความจริงในก่อนทุกอย่างผมมาอยู่ก่อนตั้งพศ14ผมจากไป 2-3 ปีผมกลับมา20ก็ต่อ20ทีนี้ผมก็ไม่ได้ไปไหนผมมาอยู่ก่อนนี้ผ่านมาทุกอย่างถ้าที่ทำลายผมที่มีอะไรต่ออะไรผ่านมาทั้งดีและไม่ดีผมผ่านมาแล้วไม่เคยเห็นหน้าแม้กระทั่งการศึกษาชั้นสูงตั้งนักธรรมตรีถึงเรียนก้าวไปก็มาผ่านที่นี่อภิธรรมจบอภิธรรมบัณฑิตก็มาปฏิบัติที่นี่ผ่านมาที่นี่วิปลาสไปที่นี่วิบัติมามากต่อมาก็มีมามากเห็นนั่นแหละผมเองอยู่นี่ผมจะไปเขาก็ไม่ไปธรรมะไม่ไปเห็นไหมชีวิตผมนี่ประสบการณ์มามากผมจึงเตือนสติ ที่ผมพูดทุกเช้าก่อนทำภารกิจท่านอาหารผมก็เตือนสติให้สำนึกคิดระลึกใหม่เปลี่ยนวิธีใหม่เปลี่ยนจิตให้มาเห็นถูกแต่แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามวิถีของความรู้สึกอกุศลมูลก็มีอ่านมาสี่ปีผมใช้ธรรมะก็มีบางครั้งผมใช้กฎหมายก็มีอย่างฉลองเคยขึ้นในทีก็เคยเห็นผมเล่นทั้งสองรูปอย่าใช้ไม่นิ่มไม่ค่อยจะฟังผมก็ใช้ไม่แข็งแต่กฎหมายเจ้าหน้าที่เขาจัดการเขาก็โอเคยอมก็มีผมไปส่วนประการมามากอยู่ในเกาะแล้วก็ช่วยคนมามากในเกาะผมยืนหยัดอยู่ตลอดเวลาอย่างพระครูพัดเมืองไอ้นั้นกันอยู่ในโลภะแปดประการในเจตสิกผมไปเห็นนี่มีไปเห็นยกมือไหว้ผมยกนี่มันก็เปลี่ยนผมเล่าพระฟังพระฟังไปเล่าให้พระครูฟังโกรธผมเป็นพื้นเป็นไหวทีนี้ท่านก็วิบัติไม่รู้อยู่ในภพภูมิไหนนะเจตุลกายเท่านั้นห้าเดียวเหมือนกันทำรักษาเหมือนกันผมเห็นมาหมดนี่ก็สืบไปแล้วตายไปแล้วประโยชน์ควบคุมไหนไม่รู้นักตกนรกด้วยอคติการในรุ่นกับวิปลาสไปแล้วนี่ยังอยู่คนเดียวนี่ความโลภเป็นของเขาบ้านตั้งเงินเขาบ้านนั่นแหละวัวใครเขาข้อใครไปผมไม่ดูดทอนหัวร้อนใจอะไรแต่ความกรุณาปรารถนาของผมนี่มันมากผมได้อะไรผมก็อยากให้เขาได้อันนั้นผมเห็นอะไรผมก็อยากให้เขาเห็นอันนั้นแต่กลับตรงเดินข้าไม่ว่าเนี่ยที่ไม่ว่าพระมันก็เป็นอยู่อย่างนี้เวลามาใหม่ๆก็ดีพวกเก่าไปแล้วนานไปแล้วทักออกลายไปแล้วนี่แหละโบราณเขาว่าลายเสือมันลายนอกลายคนมันลายในมันส่องฟ้าต่อมาก็ปนบึ้งมันออกมาเลยโอ้โหสายตาในแข็งกร้าวขึ้นมาดันดีนึกว่าเรานี่โง่เขาจริงอาจจะเป็นทำนองนั้นในแง่โลกเราให้การกินให้เสื้อผ้าให้ที่อยู่อาศัยหลับนอนให้มีความสุขไม่เท่าก็ให้ธรรมะแต่เขาไม่เอาอันนี้เราก็ช่วยไม่ได้นั่นถือเป็นกรรมของสัตว์โลกไม่ใช่ว่าผมจะเป็นมุสาเทศผู้เทศฉลองกันยังมีไรกันยังมีถึงก็นานขึ้นโรงพักเขาโวยวายกันพอผมไปเรียกเงียบหมดเอายังไงก็ได้ลงทุกทีเรื่องเงินเหมือนกันสมัยผู้ใหญ่ชวนขอยืม ตอนนั้นมันยังไม่เจริญตอนนี้ก็มีเงินเหลือจากใช้จ่ายมีเงินอยู่แค่ 2,000 ให้ไม่ล้วงในบาทกันด้วยเขาต้องการเงินติดเปิดเทอมลูกมันก็ให้แต่ให้ทำหนังสือหลักฐานเอาไว้จะให้กำหนดเมื่อไหร่เขาก็ทำนั่นเรียบร้อยพอถึงกำหนดปั๊บมาให้500เขาขาดไปอีก1,500ผมก็ไม่ว่าให้จนกระทั่งปี2ปี3ปีมีปัญหาขึ้นมาอย่างผู้ใหญ่แหลมทุกวันนี้รู้ข่าวมันมาทำเรื่องเอาหนังสือนั้นไปถึงผู้ว่าผู้ว่าก็เรียกผมไปเจอพระใจดีถามผมว่าเอาเรื่องไหมบอกอาตมาไม่เอาหรอกนานแล้ว 2-3 ปีแล้วแต่ผู้ว่าเขาก็ไม่ยอมเคยเรียกจากศาลขึ้นมาทำเรื่องถึงมันคือว่าน่าผิดให้หักเงินเดือนผู้ใหญ่ชวนเดือน150 บาทติดเดือนเป็น1,500ถ้าไม่ให้ให้ไล่ออกปลดออกนี่ไม่รู้ว่าเงินของกลางส่งเนี่ยทุกบาททุกสตางค์ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นี่แล้วมาต่อมาอีกสมัยฉลองมาหนึ่งเห็นหน้าบ้านนั้นโรงไฟฟ้ามาทำฐานน้ำนี่แล้วกำลังก่อสร้างขอความช่วยเหลือบัวชีมานะชีพามนะอยากจะเอาเงินไปให้พ่อแม่ลงทุนซื้อของขายของเรือแล้วก็ให้ยืมไป6,000ให้ตรงนี้เหลือไว้ใช้จ่ายกำหนดเท่าไหร่วันนั้นวันนี้ให้ทำหนังสือสัญญาให้จะผ่อนให้วันนั้นถึงวันกำหนดเงินผ่อนกับแม่แล้วก่อนจะไปถอนแก่นแล้วบอกว่าเงินมึงให้มาผ่อนกูจะมาทำกำแพงทำศาลาพอกลับมามันถึงมันถึงจะกระบอกแล้วกาโทษมาตลอดเรื่องมันมาตั้งแต่นู้นมาเราก็มากลับมานู้นก็ไปบ้านฉันพูดอะไรเนี่ยไอ้เหยียบบ้านนั่นถามว่าโยมเชื่อลูกอยู่ลูกแค่ฉันก็ต้องเชื่อพูดแม่มีทั้งโลกแต่รู้ไหมว่าลูกเขานั่นน่ะเป็นคนปัญญาเป็นคนที่คนจริตคนสติไม่สมบูรณ์เข้าโรงพยาบาลศรีธัญญามาโรงอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ไม่ว่าแล้วก็มาปรึกษาตำรวจตำรวจเขาก็บอกว่าเอาไว้ถึงกำหนดก่อนถ้าไม่ให้มาละผมจะเรียกไปโรงพักลองมีหลักฐานอยู่เพราะเราทำหลักฐานแต่ทางโลกต้องมีหลักฐานผลที่สุดถึงกำหนดไม่หายตำรวจก็เรียกมาคาดกันปวดพวนมาเลยทีนี้เนี่ยกำลังจะฉันข้าวท้าร้องเนี่ยเปลี่ยนใหม่ให้มาพันก่อนต่อมาผ่อนทีละ500ไม่สงสารมาอะไรสักอะไรก็มีมาแล้วหลังจากนั้น2 ครั้งหลวงพ่อไม่ให้ถึง3 ครั้งใครมายืมนี่บอกว่ามีอยู่ธนาคารจะเอาเท่าไหร่ไปเอากี่ล้านได้พูดแบบคำนวณอย่างนี้หนึ่งนี่นานๆมีมากันวันนั้นก็มีมาจากที่ราชาคนท่าเรือเกียรติศักดิ์ปล่อยเรือมาจังหวัดนี่มายืมบอกว่ามีอยู่ธนาคารน้องมันก็มีอยู่มีอยู่นี่เข้าใจว่าพระมีเงินมีเงินของกลางเสร็จทุกบาททุกสตางค์ผมไม่เคยผมไปที่ไหนซื้อของมีแต่กำไรก็ถวายทั้งนั้นเลยอาหารก็ถวายเห็นนั้นวันนี้ผมขอพูดอย่างเด็ดขาดผมปกครองโดยธรรมวินัยธรรมของผมคือทั้งรวมกายทั้งรวมวาจา ทวินัยคือสังรวมจิตสังรวมรู้ความรู้ถ้าเรามีกฎหมาย3ประการเหนือกฎหมายทางโลก2กฎหมายทางธรรมวินัยคือปฏิโมกข์สังวรในปฏิโมกข์3สังรวมจิตเห็นนั่นน่ะผมช่วงติงเตือนแต่ธรรมดาจิตปุถุชนอาจจะรู้ทำลายมันได้ก็ไปดูไม่ต้องมาเกิดในมนุษย์อีกแล้วนี่ก็เอาธรรมะอย่างไม่ดีแสวงนี่มาบวชฉันเตือนแล้วนะอายุ60เนี่ยเตือนแล้วนะการนี้แล้วนะให้เอาธรรมะนะอย่าไปเอาอย่างอื่นนะเตือนป่ะไม่ดีนั่นความปรารถนาของผมงานมันลงแล้วจะมาทวงกระแสนี่แสนเข็งกันอย่างหนุ่มๆสาวๆนี่พระเจ้าว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเหมือนต้นไม้กำลังพุ่งมันเติบโตไปด้วยสติปัญญาแก่กล้าขึ้นไปมันสามารถที่จะบรรลุธรรมได้แล้วมันก็ลงลงมันตั้งแล้วธรรมะมันตั้งมั่นของมันแล้วอย่างเมงนี่สติปัญญาว่องไวขึ้นไปนี่มันเติบโตมันต้นไม้มันถึงที่จุดแล้วมันลงแล้วนี่จะมาพัวพอพวกพายมันไม่ทันแล้วแต่ก็ยังกระทังอะไรวะเสมอตัวประคับประคองอยู่เนี่ยคนรุ่งมันมากทีนี้เราไปกระทบสิเห็นนิ่งๆเนี่ยเราไปกระทบเนี่ยธาตุมันออกมาเลยโอ้โหนั่นน่ะมักหนมมันบรรลุกิจพบวิชาแล้วมองตานี่แวววาวออกมาเลยโทสะของมันเนี่ยแสงประกายมาด้วยอาฆาตพยาบาทรู้ไม่ใช่ไม่รู้คนเราอะไรทางตาเนี่ยสำคัญที่สุดอย่างนั้นผู้ใดที่เป็นจักขุนี่เขาดูออกเขามีแว่นตาทำมันจะปฏิเสธไม่ได้หรอกแต่จะพูดไม่พูดเพราะมันยาวเพราะมันหลบไม่ยอมหรอกกลับกรอกเพราะนั้นอำนาจจึงเป็นใหญ่ในโลกเขามีอำนาจหน้าที่กฎหมายก็บังคับตนเท่านั้นยอมมันจะใหญ่ล้วนฟ้ามาดินกฎหมายก็ต้องเคารพกฎหมายคือตุลาการบ้านเมืองเขาจะมีว่านิติบัญญัติร่างกฎหมายฝ่ายบริหารตุลาการสามอย่างนี่อย่างนายกรัฐมนตรีนี่คัดเลือกมาจากประชาชนเป็นตัวแทนมาสอต่างๆมาบริหารประเทศชาติคณะรัฐมนตรีต้องผ่านคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารแล้วเขาไม่กล่าวการกันตุลาการก็เสื่อมตุลาการกฎหมายบ้านเมืองว่าไปตามหน้าที่ไปเขาจึงเคารพตุลาการซึ่งศาลดีกว่าเมื่อศาลตัดสินเสร็จแล้วอันว่าเสร็จเรียบร้อยมึงจะอาหารการบังการไม่ได้เขาจึงตัดสินรักษาไว้ฝ่ายนิติบัญญัตินี่ฝ่ายแปลกฎหมายนี่สภาผู้แทนราษฎรตรงไปวุฒิสภาฝ่ายกองกฎหมายลงมติลงราชการรูปเบียร์ช้าใช้เป็นกฎหมายเพราะนั่นมันตัวคนละขั้นกันคนละหน้าที่เก่าตายก็ไม่ได้กฎหมายก็มาจากจีนนะครับเนี่ยตั้งที่ตัวไม่เคยล้างเลยแต่กฎหมายล้างบอกนั่นไม่เรื่องของสมมติจะเปลี่ยนก็ตลอดเวลาเพราะว่าวันเวลาเปลี่ยนไปทำไมมันก็เป็นงานตามตัวตลอดเวลาต้นไม้ก็ตามกันไปต้นไม้ล้าสมัยโจนี่มันจะต้องพลิกแพงของมันตลอดเวลาดูอธิบดีตำรวจคนใหม่เขาพูดคำหนึ่งว่า เขาจะพยายามให้ตำรวจเป็นรับใช้ประชาชนนั่นถูกต้องเน้นกันออกทีวีเปิดอกตำรวจตรวจยิงกันตำรวจจะไปสู้โจรน่ะโจรมันจ้องอยู่มึงเห็นต่างตัวตำรวจมันรู้ทันทีนี่กฎหมายมันนี่มันมีเล่ห์เหลี่ยมกันนี่จะให้ดีแล้วตำรวจนั่นแหละให้มีเครื่องหมายสักไว้สักอย่างหนึ่งสายลับไว้ให้แต่งตัวเหมือนกันครับผู้คารวาสจับผู้ร้ายมันจะเหมือนกันแต่เขามีเครื่องหมายไว้แต่ที่นี่ตำรวจมันจะเป็นหมาจูดไม่เครื่องแบบเนี่ยมันเอาสมมติเนี่ยมันเอาสิ่งเหล่านี้หลอกลวงกันตลอดว่าตัวหมอคนเนี่ยมันชุดทีมมันหลอกในรูปล้อเลียนหัวเป็นหัวยักษ์หนูตำรวจเป็นหัวยักษ์หน้าเป็นหน้าหมาตัวเป็นตัวตำรวจนี่มันสวมหัวกันนี่เขากำลังแก้ผ้าผูกมันก็เหมือนกันมันเทียบดูในคณะสงฆ์ไว้ในภาพก็เหมือนกันเพราะอะไรมันไม่จากตัวความรู้สึกตัวเดียว ตัวอวิชชาความไม่รู้ความมืดบอดไม่ได้ดูตัวเองไม่ได้สติกำหนดตาเดินตามรอยพุทธเจ้าให้ทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมจะเดินหน้าถอยหลังแลซ้ายแลขวาเอาสติควบคุมมันคือสติสัมปชัญญะนี่เป็นฝ่ายธรรมฝ่ายกุศลธรรมที่มีอุปการะมากดังนั้นฝ่ายอกุศลนั้นมันจึงครอบงำโลกดังนั้นพระเจ้าจึงอุบัติเกิดขึ้นในโลกพระผู้มาแก้ไขสาวกมาโปรดเวไนยสัตว์เพราะมันถูกอวิชชาครอบงำผู้เจ้าจึงมาตัดสรุปตัวสมาสัมปชัญญะจึงเผยแผ่ธรรมะมาถึงเราทุกวันนี้เป็นแยกอีกทางหนึ่งทางสายโลกุตระภูมิในนั้นผู้เจ้าจึงวางหลักไว้โพธิที่ปัจจัยธรรมจึงเครื่องตัดสรุปตัวสมาสัมปชัญญะให้พ้นจากกองทุกข์รู้แจ้งแทงตลอดตลอดก็ในตัวเราตาหูจมูกนิ้วกายใจโลกรู้วิญญาณนั่นเองวิญญาณเนี่ยมันร้ายที่สุดเลยเรียนว่าตายเกิดรู้มันหลอกลวงกันตลอดเวลาแล้วเราไม่ยอมรับข้อนี้เลยมีใครจะที่แจ้งแถลงให้ละเอียดอย่างนี้เมื่อวานนี้ผมก็พยากรณ์นะผมไม่ใช่เป็นหมอดูแต่ดูตามวิถีกฎแห่งกรรมกรรมโลกสันโลกไปทางกรรมคิดดูวันนี้เราไปฉันก่อข่าโยมแจ๋วนี่แกจะเป็นหนึ่งในก่อนนั้นลูกแกจะเป็นผู้ใหญ่บ้านฐานะดูที่แกถามผมว่าเขาว่าคู่นี้ดีไหมคู่นี้ดีทั้งนั้นเนี่ยทางโลกว่าดีแต่ผมพูดคำหนึ่งว่าดีมันดีมันก็ตายเด็กทั้งคู่ฐานะว่าในงานมงคลน่ะกับพูดอย่างนั้นเนี่ยทางโลกเขาไม่พอใจหรอกนะแต่พูดตามความจริงแกก็บอกฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรฉันก็ไม่ได้พูดนั่นแหละเขายอมแล้วความจริงนั่นคือตัวปรมัตถธรรมเมื่อไรที่เขาไม่เข้าวัดเขาเป็นชาวประมงดูผ่านมาดูแกนแกดูที่เนี่ยเก็บหัวปลาประจักษ์นั่นเขายอมรับหรือเขาไม่พูดเนี่ยเองคือความจริงมันก็ต้องตายเด็กกันทั้งคู่เนี่ย ถ้าเขาแย่งมาผมว่าแม้แต่พุทธเจ้าเองท่านก็ต้องตายตายอย่างนั้นตายคิดจิตเป็นตายของแล้วผมรู้สึกตายของแล้วนี่คือเขาร้องยอมรับความจริงคือปรมัตถพุทธเจ้าถ้าเราไม่ยอมรับข้อนี้เนี่ยอายเขาไหมเกิดที่ริอตปาขึ้นมาโอ้โหพูดในถ้ำกลางในงานแต่ผมมองเป็นงานอาวมงคลไม่ใช่งานมงคลสมรสผู้ชายจะอุบัติเกิดขึ้นในโลกกับพ่อไอ้เทวทูตทั้งสี่คนแก่คนเจ็บคนตายนั่นเองมานะจึงได้แสวงหาโมกขธรรมออกจากราชสุขระวังออกไปนี้นางสนองตมระวังเห็นป่าชาไปอันนั้นเนี่ยเขาเห็นถูกแต่เราเห็นโลกเป็นสีวิไลตายหลายแน่น่าสงสารสัตว์โลกแต่ผมเห็นเป็นโลกสังขยาสุขภพที่ถูกแม้แต่พูดก็สกปรกแม้แต่กินเนี่ยก็สกปรกใครจะปฏิเสธหยิบไปไม่ล้างแม้แต่ปลาตรงหัวตัวนี้หยิบแล้วต้องเลอะแล้วมือมันนะนี่ไม่ยอมแล้วมันจริงเกิดอาหังการมามังการจนว่ากูนี่แน่แล้วเว้ยนั่นแหละคิดแล้วนั่นแหละผมเตือนนะเตือนศาสนาวังในโอ้การยุติธรรมเวรระงับโดยการมาจองเวรแต่การย่อมสนองกรรมกรรมโรโกสารโรคไปตามกรรมใครจะดีหรือไม่ดีผมไม่สนผมมีแต่ให้อะไรไม่เท่ากับให้ธรรมะการมาบวชนี่ผมว่าเอาวะจะบวชเพื่ออะไรตั้งปัญหาถามตัวเองผมก็เหมือนกันตั้งปัญหาถามว่าผมไม่สึกคิดถึงจิตใจผมผมผ่านมานี่โลกโชคโชนมาหมดเลยผมจะต้องพัฒนาจิตใจผมสูงสุดฉะนั้นผมจึงหวังอาศัยว่าบุญเก่าเนี่ยผ้าตัวนี้ผ้าตัวนี้ผมไม่ได้บวชไม่ได้มาปฏิบัติธรรมผมมันหลายเน่าแล้วตัวนี้ทำไมผมแค่คาดออกมาได้ลูกกระสุนปืนต่างๆแล้วมาอยู่ในก่อนนี่บัดไปทางไหนเดี๋ยวนี้ก็ยังเห็นผมไม่ว่ามันเป็นคู่กันมืดกับสว่างเขายังมืดอยู่ผมว่าให้เขาว่าไปตามภาษาคนมืดคนมืดบอดไอ้เราสว่างแล้วก็อยู่แบบสว่างก็หมดเรื่องเขาไม่รับมันสักอย่างผมคิดถึงเมื่อว่าเขาด่าเราเขาว่าเราดีกว่าเขามาตีหัวเราเขาตีหัวเราดีเขามาฆ่าเราแต่เขามาฆ่าเราดีกว่าเราฆ่าตัวเองบาปหนักที่สุดจบเขาไม่กลัวทุกวันเนี่ยผมพิจารณาทุกวันตายทุกวันทุกเวลานาทีเสื่อมไปสิ้นไปทุกเวลาแล้วได้อะไรวันนี้ผมจะถามที่ปุ้ยบอกไปดูตลาดลงเนี่ยจริงครับหลวงพ่อดูมือแล้วเนี่ยผมดูว่าเออมันหยิบวางมาต่อแต่ใจมันไม่วางอ่ะสิเออเนี่ยมือดีแล้วรู้จิตตัวเองว่าไม่วางไม่วางก็ไม่วางไปคล้องไว้ให้ดูมันไม่นานหรอกมันก็เสื่อมสิ้นไปทุกเวลานาทีแม้จะกินอาหารเข้าไปมันก็อยู่ไม่นานก็ออกไม่ออกก็ไม่ได้มันของเราเหรอทำไมต้องกิน ทำไมต้องกินกินบ้างมันหิวนะพุทธเจ้าบอกว่าความหิวเป็นโลยิ่งต้องให้ทำไมต้องหิวธาตุมันต้องการแต่มันหลงว่าเอาเราเข้าไปเอาตัวเข้าไปนี่ตัวนี้ตัวอวิชชาตัวนี้ตัวรู้สึกแต่มันร้ายที่สุดทำลายมันไม่ได้ไม่เข้าใจในตัวมันโง่เอาเราเข้าไปมันเลยเกิดหิวขึ้นให้มันก็ให้มันไม่นานมันก็เอาเลยมันจะออกอยู่แล้วนี่เป็นกฎธรรมชาติมีการถ่ายเทตลอดเสื้อผ้าใส่ไปก็ต้องขาดขาดมากี่ชุดแล้วรองเท้ากี่คู่มาแล้วนับไม่ถ้วนพอได้ใหม่มันลงของมันมันน่าอันหนักใจความมืดบอดของจิตความไม่รู้จริงมันร้ายจริงๆตัวรู้สึกตัวนี้นี่นั่นพุทธเจ้าว่าทั้งโลกตายเหนื่อยกว่าได้อย่างไรมีเช้าเด็กเอิญพาคือไปเป็นแนะนำแม่คุยที่ดูมันได้ดูตัวเองมันตัวเนี่ยเดินเหมือนจะกระดูกเดินได้ลมผักดันอยู่ถ้าเราไม่เลิกกินเลิกนั่งเดินนอนหรือพูดโอ้ถูกที่ถูกเลยแต่คนยังมีความรู้สึกอยู่แล้วไม่ถูกไม่ถูกหรอกนะจะบอกให้นั่นแหละพยายามตัวนี้ให้ที่ถูกถ้าเข้าใจตัวนี้ได้แล้วก็มีหวังไม่เสียทีเกิดมาพบศาสนาเห็นนั่นน่ะถ้าเรามีสติสัมปชัญญะควบคู่ไปมั่งได้มั่งเพียมั่งไปก็มันไม่สมบูรณ์ทำอะไรมันต้องสมบูรณ์ทำไปเรื่อยมันต้องชำนาญเองไม่ว่างานทุกชนิดไม่ว่าอะไรทั้งนั้นแหละต้องปฏิบัติไปต้องสมบูรณ์ทำต่อเนื่องไปไม่ลดละมันเห็นนั่นน่ะการปฏิบัติธรรมของเรามันอยู่ตรงนี้ธรรมะปกครองคุ้มครองแล้วก็ตรงนี้การกระทบมามันว่าแล้วก็ช่างมันไปละมันด่าเราไปมันด่าแล้วมันสบายใจไปแต่มันพูดไปกระดับไปพูดไปกระดับไปรวมไปแล้วไปถือสาหาเรื่องอะไรนี่คนเราอยู่ด้วยกันนี่ต้องรักกันเอ็นดูเผื่อแผ่กันอย่ารักในแบบโลกโลกนั่นแหละแบบทำความกรุณาปรารถนาจะช่วยกันให้เขาทุกไปเกาะประทับประคองให้เดินทางสาวเดียวกันเพื่อจะกองทุกเขาอยู่ร่วมกันจะหันหลังให้กันมันก็ไม่เห็นกันแล้วโดยสภาวะธรรมหลับตามันก็ไม่เห็นแล้วพอลืมตามแทบหลงอยู่แล้วถ้านี้เนี่ยไม่คำนวณเนี่ยไม่ควบคุมดูแลมาพิจารณาตัวเองฉันยิ่งงานทุกอย่างงานภายในฉันก็ดูรถภายนอกอยู่งานนอกยังงานแขกไปใครมาอยู่ฉันมีตัวเป็นเกี่ยวเขาไม่เห็นงานทุกอย่างนั้นนี่จะเรียบร้อยกว่าผมทุกอย่างงานพวกท่านทั้งหลายวงสองตาอะไรทุกอย่างช่วยกันดูแลกันตักเตือนกันไม่ได้รู้ไม่ได้เตือนเนี่ยเขาจะไต่เอาหรอกเขายอมสิยอมในนั้นไต่จริงๆด้วยมันแค่ดูว่าคนไต่นั้นน่ะมันตีเหมือนเราหรือเอาเลยไม่ว่าใครนั้นนั่นแหละดีเหมือนกันถ้ามันไต่มาถือเตรียมไม่เลยโต้เลยทันทีว่ามันตาบังคับไม่ได้เหมือนกันนี่เขาไม่ควรที่สุดอยู่เนี่ยมันเป็นอัตตาเนี่ยไม่ใช่จิตว่าถ้าจิตว่ามันตีไปจนตายจนเป็นกล้วยแบะไปเลยมันก็ไม่ว่าต่อไปฉันจะเอาตำรวจแล้วฉันไม่เอาแล้วที่เกียจสอบสวนปากเปียกฉันจัดการโทรศัพท์เอาไปเลยเช้าก็สึกกันไปเลยในทีก็สึกกันไปเลยนุ่มไอ้ ห้องขังเลยให้ยุงกินเลยนั่นแหละมันจึงจะลงมันใช่ไหมเอาอย่างนั้นเหรอนั่นแหละมันจะกินมาผู้เจ้าบอกว่าอำนาจต้องเป็นใหญ่ในโลกมันต้องมองอย่างนี้แล้วพูดดีๆไม่ชอบเลยเอาจะเล่นกับผมยังไงกันล่ะถามฉลองตายไปแล้วมั้งถ้าจะทำผมมั้งผมก็ไม่ฆ่าให้ออกจากปอบ้างไปอยู่ฝังไม่ฆ่าก็โดนนั่นน่ะตามอ่ะเห็นหลายรายมาแล้วมีบัตรมามากยังไม่เข็ดอีกฉะนั้นวันนี้ผมขอพูดไปเต็มที่เลยให้จึงบอกให้อัดเทปตัวนี้เอาไว้เตือนสติเตือนให้มันฟังมันไม่ฟังแล้วมันก็ไปเองมันผมไม่ง้อคนแล้วเบื่อแล้วพูดดีกับท่านนั้นพูดร้ายกับท่านนั้นผมจึงมอบหมายให้ตำรวจเอาอย่างนั้นดีกว่าที่เกี่ยวกับสวนอยู่ที่เฉยสบายดีให้มีโจทย์จำเลยแจ้งตำรวจมาเอาล่อไปเลยเสร็จกันไปเลยนะหมดเรื่องให้คนเรานี่พูดคำเป็นโตแล้วพูดรู้เรื่องเราไม่ได้ไปสร้างเหตุขึ้นมาคิดถึงบ้างโอ้ยไม่กินอ่ะไม้ก็ได้กินได้เงินนั้นได้นี่ยังไม่ถูกใจมันเนี่ยเงินจะงบจะหมดแล้วมีอะไรอยู่นั่นแหละให้มันเหลือออกพรรษาแค่มันกินไปงั้นแหละให้มาต้องเป็นบุญแสนต้องดูที่กับข้าวเยอะๆไปกินไปก่อนแค่กินกับข้าวถุงนั่นก็อิ่มแล้วกินมากมันกำเริบทุกตัวเองยังไม่พอมันต้องวิ่งชนเสาต้นไม้ยังจะทุกไปชนกับคนอื่นมันก็ไม่ดีแม่เขียวมันหน้าเอาเป็นครูนะผมเอาเขียวมันครูเขียวหน้าสวยเลยคนไม่ยุ่งกินนั่นนอนเขียวไม่หรอเอาเขียวเอาไปนอนด้วยโอ้ยไอ้เขียวดีที่สุดนอนฟังนี่นี่ยังนอนหน่อยนะคอยดูหน่อยสิผ้าด้วยกันเน้นด้วยกันนะฮะนี่นะใครจะออกพรรษาแล้วนี่จะพึ่งเดี๋ยวลมโยกลมหนาวมานี่แม่ไปความกรุณาผมมันแรงปาธนาเนี่ยผมดูไม่ใช่ไม่ดูมันแหละพ้นสายตาผมมันแหละเห็นนั่นวันนี้พรุ่งนี้ก็ปล่อยตุ๊ดจีปีศาจออกเศษธุรกายออกหากินเขาไปแฝงไปตามต้นไม้ศาสตร์เนี่ยพยาศาสตร์ใครมีญาติมาได้กินเขาก็ได้ลดโทษผ่อนคลายมาไม่มีญาติก็กลับไปกันหน้าเศร้าโอเคตะวัตุในการทำอะไรต้องใช้สติมากควบคุมจะเอาใจแต่อารมณ์ผมไม่ได้เจาะจงถ้าเรามีสติปัญญาเพ่งไปที่จิต จิตานุปัสสนานี่อันนี้อะไรมันเกิดในจิตเราเราต้องกำหนดโอ้นี่อกุศลเกิดแล้วนะแล้วก็ดูมันพยายามแก้ไขมันถ้าฝ่ายกุศลเกิดก็ให้มันเกิดขึ้นไปให้มันยิ่งขึ้นไปให้เกิดปีติขึ้นไปเพื่อจิตให้สูงขึ้นละเอียดขึ้นแค่สองอย่างเท่านั้นทำไมกำหนดไม่ได้ให้จะไม่เป็นพลาดได้ยังนั่นเรามาบวชในสำนักปฏิบัติเราต้องการอะไรแล้วบวชมาเพื่ออะไรให้เข้าใจศึกษาธรรมะให้ต้องแท้อย่างนั้นผมต่อสู้มานี่ไม่ว่าทั้งคารวะและบรรพชิตคารวะตายไปก็มีด้วยกรรมของมันถูกเขายิงตายนี่กันแกล้งผมมาตลอดอย่างน้อยผมก็พยากรณ์ในเสียงเขาแกล้งมองไอ้ผ้าป่าซึ่งเขาใหญ่มันก็ตายเป็นร้อยศพยังไม่กล้ามองหน้าผมเห็นอยู่มันยังไม่ยอมมันรู้จะเอาอะไรแม่มันขนาดนี้หนาถึงขนาดนี้นี่แหละเขาก็คบคนผ่านผ่านสหัสจะคบบัณฑิตมันก็พาไปครับผมแนะนำไปทางนั่นแหละพิจารณาดูเองในการปฏิบัติธรรมของเรามีการเลือกออกใจพรรษา15วันออกพรรษาแล้วทีนี้ก็ต่างคนต่างไปสวนตีนผมไม่ว่าแกตีนผมจะเตือนอย่างเดียวไปไหนไม่เหยียบตีนไปไหนไม่กินไม่ทานไม่หลับไม่ตื่นไม่มีไปไหนก็มีคนทำมาหากินมีคนเคยแก่เจ็บตายกันทั้งนั้นเนี่ยอันนี้คือหลักความจริงที่มันมีอยู่ในโลกไปไหนรู้มันโตโตตาเพียงกระทบหูจะมีจากที่นี่ไปที่นู้นก็ไปเจออีกอย่างนั้นกูจะว่าไปที่ไหนอันนู้นไปนู้นก็ไปเจอพวกนาเขาจับแจ้งเขากล่าวช่วงจ่าดิว่าที่ไหนตัวตรงไหนดับตรงนั้นนั่นแหละคือของจริงกูจะจับแค่นั้นพาโดนได้ตรงตาเห็นธรรมได้เห็นจิตนั่นเองกูได้เห็นจิตกูแล้วก็เห็นธรรม